Yebi sabango ba sote ni wana ngai. Nga na zanzinzi. Balingi ba komanga na libanga ba kokate di. Kopela na ngai ye. Basa li feti babini mbonda. Bakani saki bongo. Zoke zanango bongo teo. Ngai faya na zakuku. Avon ye bangai. Il faut fungolanga otanga. Lobukozo bebe simba na mbote ngai madilue. Maya moto etumba ke lambate kasi ekole mbisa safu. Pototo ya kango makambo mama. Esangisa biso na karparkae. Kisasa pusana ngo penete. Jean-Marie Lokanga. Balobi kisi topota na lokolo. Kindo kia mondele bavyo na likolo. Ba ordinateur. Oya moindo konyokolo bato. Kofinga bato se matongi. Maître Saïd Agubantu Akotonu. Mboke zangi mubange ezali mboke koko falo iye. Mangomba ya bakongole na poto boyo kalite o. Ako seki sayo na lino. Sambela sambe maboko likololo kutana yo samito. Kopela nanga ye. Basa li feti babini mbonda. Bakani saki bongo. Zoke zanango bongo teo. Lelo telo biteo. Zababa kiselanga mikolo. Basonga mokolo mosusu sope kozala bongo. Sonce la ya lola na rosa.